Kiss Kiss in a Mix live din Predeal. Gata, am început un nou weekend. DJang și Olix. Da, DJang și Olix împreună cu voi până la 16. În acest moment suntem în direct în toată țara. Ora 22 minute, salutare tuturor. Cum ziceam, două ore transmise de pe pârtia Clăbuce din Predeal. Winter Kiss Kiss in a Mix. Ne pregătim de piese mixate, de kiss-uri de pe pârtie, preferințe muzicale și așa mai departe. Așadar, mare distracție mare, un nou weekend, cred că al 6-lea sau al 7-lea weekend deja pe care îl petrecem împreună pe pârtia din Predeal și ne auzim în toată țara. Vremea este superbă la munte, aniz ieri, este foarte, foarte frig deși e soare și cică la noapte o să fie și mai frig, minus 14 grade anunțate, așa încât iarnă toată regula, live din Predeal, winter! Începem programul transmis astăzi cu accent, My Passion. Rihanna vine imediat și la tane se apuesto triste. Suntem în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live. Cea mai bună muzică te ascultă la Kiss. Shut up and drive. Shut up and drive. up and drive. Shut up. But I got get it, don't stop. It's a sure shot. And you're from Paris, oh boy, I'm sorry. I ain't even worried, so step inside and ride, ride, ride. Shut up and drive. con cariño. El pajarillo que el niño recogí, triste del suelo, la tarde se ha puesto triste. Și 15 minute, DJ Young și Olix împreună cu voi din Predeal. Olix la Summer Kiss în studio, ca de obicei, și DJ Young pe pârtie. Am o gașcă foarte mare aici, hai să auzim gălăgie! Foarte tare! Și Uitan, care este reprezentantul lor. Hello, cum te numești? Cristi. De unde ești? Din București. Hai să auzim dedicația. Vreau să dedic următoarea melodie pentru toate blondele de pe pârtie. Unde ai văzut tu blonde? Că eu n-am văzut, nu știu. Uite-te pe aici, în spate. Am înțeles. Cu cine ești tu la munte? Cu familia. Și cu familia, dacă ești, nu poți să găsi nicio blondă sau cum? Nu prea. Aha, am înțeles. Ok. Cât stați la munte? 3 zile. Și de când sunteți? De ieri. Foarte bine. De ieri. De ieri ai văzut toate blondele de pe furtie, nu? Da. Ok, distracție plăcută. Încă o dată, hai să vă aud. Ovidiu, zic să le mai dai un pic de vin fiert să se mai încălzească cu vocile. Sigur că da. Aici la umbră, unde nu bate soarele, vreau să spun că este foarte frumos, sunt minus 7, minus 8 grade, la soare sunt minus 5. E bine și așa. Alex Danza, It's Over, Tipside, DJ's Remix, avem chiar acum imediat Radio Killer și Jerry de Opero, Corazao. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, live în Predeal, Winter Kiss Kiss in the Mix. Don't say it's over. coração. isso, amor? Eu sei que você tá mexendo, mas mexendo com meu coração. Eu sei, vem, te quero assim. Vem de meu coração. Olix împreună cu voi live din Predeal, mai exact de la Paza Pârtiei, clubul ce din Predeal, iar DJ Young este pe pârtie alături de una din blondele care s-a bucurat la dedicația de mai devreme. Hello, hello, bună dimineața, cum te numești? Mă zic, cum te numești? Alexa. Cum, Alexa? Alexa. Și de unde ești tu, Alexa, cu emoțiile astea? Hai zi, de unde ești? Casel înconjurat de pădure. Așa, bine că vorbești în locul, e foarte frumos. Pitita bine, oricum. De ce, că ești tu piticu? E. Am înțeles că se spune piticul porno de Predeal. Nu, glumim, desigur. Hai să auzim dedicația. Depinde cu cine sunt. Zi dedicația. Cea mai importantă dedicație pentru soția mea care este acasă și pentru bebele care în luna august ne vedem. Unde sunt ei? Sunt acasă, mă așteaptă. Acasă și tu ești la Predeal aici cu noi. Foarte frumos. Sunt foarte cumintez. Da, știm, știm, cu siguranță. Am plecat și nu pot să mi-l schimb. Ok, dedicații trezite nebune aici de pe pârtia clăbucei din Predeal. Winter Kiss Kiss in the Mix. Având de vedere că... Dana, te iubesc! Da, asta era o dedicație, în sfârșit ai prins. Deci nu mai zicem nimic de blondă, da? Nu e acolo, de fapt. Trebuia să vină și asta până la urmă, nu? Ok, continuăm mixul. Selfish Love avem, sau Vin Fiert Love. Shaorma Love, după care... Narcotic Sound și Christian D, Danza Bonito și Ella Rose cu Gino Manzotti, Know You Know Love, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Vezi că o să ieși tu afară la următoarea intervenție. O să vină Olix pe pârtie și DJ Young acolo, da? Ești sigur? Hai că am început să mă bronzez așa prin aici. Winter Kiss Kiss in the Mix, live din Predeal. Ne auzim în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM. Come on! Bum, bum, Yo, Wither, Kiss Kiss in the Mix live din Predeal. Ne auzim în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live. Și apropo de kissfm.ro, pe kissfm.ro/KKM găsiți înregistrările emisiunilor noastre de până acum, Kiss Kiss in the Mix-ul din timpul săptămânii. Și undeva pe luni o să găsiți și înregistrările de acum, din weekend. De asemenea, pe site-ul kissfm.ro găsiți relatări, poze, filmulețe și toată nebunia care se întâmplă la munte și din celelalte locații, nu numai din Predeal. Adică și de la Sinaia, unde Dan Fințescu și DJ John stau și animează stațiunea chiar de acolo din centrul stațiunii. Iar acum, pentru că au terminat, probabil sunt într-un șezlong și savurează un vin fiert. Da. Ne toacem câteva clipe cu alte piese mixate de pe pârtia clăbucerii în Predeal, la Winter Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo, Winter Kiss Kiss in the Mix live din Predeal, party people! Mai avem încă o oră și jumătate de mix live de aici, de pe pârtie. DJ Young și Olex, așadar, împreună cu voi. Astăzi, foarte, foarte multă lume aici pe pârtia din Predeal. Trebuie să spunem că suntem în direct în toată țara, pentru cei care sunt aici și se uită la noi ciudat. Se schiază, oameni cu schiuri, cu snowboard-uri, zăpada este perfectă. Vedem și tunurile de zăpadă pornite, asta pentru că profităm de temperatura scăzută. La noapte se anunță minus 14 grade, yeah! Foarte bine, păi de-aia să fie iarnă, nu-i așa, Olex? Ce noroc o să fim în cluburi la noapte sau pe undeva consumând ceai de sănătoare, desigur. Uite, chiar acum vedem și trei câini pe pârtia Clăbucet, foarte frumos, frumos și așa, alți se confundă cu zăpada. Să le dea cineva de mâncare, nu? Rămâne până la 4 împreună, continuăm mixul cu Andra, Something New, DJ Young Remix. Imediat ne întâlnim cu Bruno Mars, Just The Way You Are și Ellie White vine cu Nu Te Mai Caut. Luăm și delichisuri mai departe în câteva clipe de pe pârtie. Cei care sunt aici din toată țara, veniți pentru cei care îi ascultă de acasă. Something new is going on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight. could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see you. Cinemix, 14:55 de minute, DJ Ang și Olix împreună cu voi, live de aici din Predeal. Și Winter Kiss Kiss Remix, de fapt tot Winter Kiss-ul se întâmplă în fiecare weekend până la sfârșitul zăpezii aici la munte. Finalul zăpezii, vorba lui Olix, sâmbătă și duminica ne întâlnim de la 2 la 4 în direct de pe pârtia Glăbucet. Înainte de noi, desigur, se află colegii din Sinaia și Poiana Brașov, tot cu transmisii live. O mică pauză acum și după ora 3 ne întoarcem cu încă o oră transmisă live de pe pârtie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Let's go. 3, 2, 1. It's the weekend. Yeah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Winter Kiss Kiss Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi, încă 40 de minute de mix, ne-ntrerupt chiar acum din Predeal. Intrăm în a doua oră transmisă de pe Furtia Clăbucet în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și o gașcă din Buzău. Hai să vă o gălăgie! Asta era un fel de E3 fix, yeah! Yeah! Ok, hai să auzim cum te numești tu și cine sunt prietenii tăi. Costin, Costin, Nicoleta, soția mea, Carmen și Raluca. Ok, cât stați voi la Predeal? Încă 2-3 ore. Asta fiind a câta zi? Prima, a doua, a treia? Asta fiind prima zi pe ziua de azi. Prima zi pe ziua de azi, tare, până la final. Foarte tare asta, mi-a plăcut. Cum ziceam noi înainte de intra în direct, e foarte frig în Predeal, nu? Acum da. Acum da. Înainte când era soare, parcă se mai putea sta, nu? Așa e. Da, un vin fiert așa să ne încălzim? Nu merge că este volanul. Am înțeles, nu se împacă volanul cu vinul. E clar, sigur că da. Bun, încă o dată Buzău pentru rețeaua Kiss FM. Toată România vă ascultă acum, 2, 3 și... Foarte bine, atmosferă frumoasă aici pe curtie. Oamenii se distrează, sunt la ski, la snowboard. E interesant să transmit atmosfera de aici în toată țara, nu? Da, da. Chiar mă uit de aici din studio, văd foarte multe lume cu schiuri. Îi salutăm pe cei de pe pârtie. Poți să și ieși din studio, ca să vezi mai bine. Nu, mulțumesc. Nu? Continuă mixul, Ellie White, chiar acum, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Pare rău de ce Floating high above the stars. Deschis remix și o piesă de care nu ne mai săturăm, Caro Emerald, The Night Like This. Și chiar acum un delictis din partea unei fete care ne ascultă în permanență ne-a zis că se bucură că suntem aici lângă ea. Hello, hello, cum te numești? Hello, Adelina. Ești din București, am înțeles, nu? Da, da. Cine ești la Vredeal? Cu niște prieteni. Văd că nu ești echipată de ski, de snowboard, de chestii astea. E doar în vizită. Nu știu, nu știu. Păi, dar să știi că dacă ai de ambiție, orice se poate învăța. Am văzut aici începători care în două zile au prins exact ce trebuie și după aia au început să predea la rândul lor. Așa e, știu, o să învăț, promit. Ok, hai să auzim de chestul tău. Melodia aceea, Barbara Streisand, cine o cântă? Daxos. Așa, scuze. Nimic că nu știi cine cântă, nu trebuie să știi cine cântă. Trebuie să știi să faci dedicația, să fie frumoasă, ia zi. Pentru toată lumea și prietenii mei, Elisa și Iulian. Ok, distanțe plăcută mai departe, Vredean? Da. Da, ok. Ce tare a fost asta. La pe fricul ăsta ce vrei de la oameni, mă, Ovidiu. A fost foarte simpatică, te pupăm. Ceau. Ok, până la Daxos, Barbra Streisand, avem Timberg, Sick Romance. Imediat Indiana Tech de la Mosano și Sonic Flame. Și apoi Andreea Bănică vine cu Love in Predeal. Love in Predeal, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo, here we go. I've been watching you. You've been hurting me. You've been hurting too. You give all your love. Nothing left to show. Oh,

Yo, uite, chestii sunt în mix. Iată și o gașcă, nu pot să zic foarte mare, o gașcă din 4 oameni din Galați. Hai să vă au 2, 3 și... Și desigur un vorbitor pentru ei. Cum te numești? Eu. Și ei? Cine sunt ceilalți trei? Cum se numesc, Peren? Ina, prietena mea, Alin și Oana. Plus o gașcă de vreo 16 ani care vin acum pe pârtie. Sunt la teleschi. Sunt la teleschi. Sunt începători sau vin în viteză? Sunt începători, tocmai de asta vin mai greu. Am înțeles, sunt în slow motion, foarte frumos. Cât stați la predeal? Păi, inițial am spus că sunt până duminică, dacă că mai stăm o zi. A, deci până luni, foarte, foarte tare. Încă o dată, Galați, pentru toată rețeaua Kiss FM. Ura! Suntem în direct, așadar, din predeal, DJ Young Showlix la Winter Kills Kiss in a Mix. Avem chiar acum o piesă foarte, foarte tare. Tiny Tempter și Eric Turner, Written in the Stars. După care, o piesă românească care face furori afară. Da, adică Eduard Maia și Vika, Stereo Love este hit mondial, worldwide. Bravo lor, îi felicităm de aici, de la Predeal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a gang, gang, fully relax, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make stress like a world with a racket and back. Look at my jacket and hat, slow down, berserk, yeah, slow down, sir. I'm bringing gravity back, affected by the major. I want my family back, people work hard just to get all the salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell for the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. They say you have to keep screaming till they hit it. Încheiem acum 40 de minute de mix în direct de aici, de pe Pântea din Predeal. DJ Anc și Olis cu voi. Adică este exact 3 și 40 de minute. În câteva clipe intrăm în ultimele 3 sau poate 4 piese mixate înainte de ora 4. Trebuie să vă spun că în această seară avem partidul Kiss FM, ediția 165, ediția de sâmbătă mai exact. Olic și Dan Fințescu vor transmite și vor fi în direct din clubul Liquid din Sibiu. După care mâine suntem în a doua zi de weekend de Winter Kiss, Kiss in a Mix Live din Predeal. Ne întoarcem în formula completă aici pe Vârf. Sper să ajungi de la Sibiu. Ajungem cum trebuie. Sigur că da, o să ai un snowmobil, avion, elicopter, nu? Imediat ne întoarcem înapoi la mix, încă vreo 15 minute așa, în direct de aici din Predeal. DJ Anc și Olic cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Winter Kiss Kiss Remix, DJ Anc și Olix împreună cu voi. Ultimele câteva minute în direct de aici din Predeal. Din ciclu bărbații fug de microfon, dar fetele nu. Iată aici o dedicație în direct. Cum te numești? De unde ești? Dar fetele fug și mai tare. Din Onești. Și am zis că e cineva și din Bârlad. Cine e din Bârlad aici? Gigel. Gigel, unde e Gigel? Pe schiuri. Așa, și ăsta care nu-i pe schiuri, cum se numește? Ia să auzim, cum te numești? Ovidiu din Onești. Domnul Tiz din Onești, mă faci de râs aici, puși de microfon chiar așa. Hai să auzim o declarație de dragoste pentru viitoarea mireasă, am înțeles, nu? Da, la anul să ne căsătorim în iulie. Adică în 2012, ești sigur? Da, la anul, să amână cu ocazia asta, dacă tu m-ați prins. Am înțeles, foarte bine. Mai bine făceai în iunie 2011, ca să fii sigur că o să fie, nu? Da. Teriști, nu? Teriști? Asta e, mă lipi viață de acum. Și cum se numește ea? Ionela. Bun, dacă tot ești pe viață, ce mai contează 2012, nu? Așa, atunci o să rămână anul ăsta, totuși, m-ați convins. Te-am convins? Foarte tare, bravo! Da, mulțumesc! Ceau, Ovidiu, distracție plăcută aici la Predeal. Cât rămâneți aici? Până luni. Foarte bine! Foarte tare și cum se numește fata asta care așa tare râde aici? Cum te numești? Irina. Iar râzi. Nu mai pot. Ați auzit-o, foarte bine! Foarte tare, foarte tare! Ok, hai să continuăm mixul. Încă 10 minute așadar, Thailanda, chiar acum Nica Mera și Mike Diamond, imediat Thailanda, Dam Cadillac, DJ Anc Chase, Remix. Și Thailanda, mă, lasă-mă, Predeal. Predeal, adică Predailanda, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss din Predeal. Yes, now y'all, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's wrong side, Nica Mera up on the place. Up there from the ground, I feel a lot of my just bounce. I got this love. pass a long ball floor. Don't you hesitate, band and boar. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them sad, we sell floor. I just wanna touch you. Girl, them sad, girl, them blower. It's time to flip the calico, make the name. Down. să tem din ducat această melodie frumoasă. All the glory in the world. DJ Anc și Olic revin împreună cu voi mâine de la 14, iar de la 12 mâine revin și transmisiile în direct de aici, de la munte, din Predeal și Sinaia. Și după aceea intrăm noi la Winter Kiss Kiss in the Mix. Gata, o lăsăm pe Carmen Bădan în programul ei normal. O și salutăm, îi mulțumim că a fost la butoane alături de noi. Și ne auzim mâine de la 2 din Predeal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.